ตาบ่แน่มือย้อนว่าบุญอ้ายบ่ถึงขอให้ได้มีคู่คือเขาสำเนียงภาษาก็แปลกไปจากมู่ยามเบาดอเด็กดอเดือต่างเขาได้ฟังเฝ้าหันดังใสแสนดีใจเลือเมื่อเจ้ามาอาสาเคียงข้างบอกสิมาสายล้างลบความเหงาที่มีทิ้งไปหวังจริงบ่น้อเดือเพียงดอให้อายดีใจถ้าแม่คนไทยอย่าตัวอ้ายตัวเด้อคนดีหักที่ดีหรือว่าแค่มาดอเด็กตัวให้หักเดียวบ่เห็นทิ้งอ้ายไปหายเม็ดสีดีหากน้องจริงใจปากเมาก็คงสิดีย้อนว่าอายคนนี้เกิดมาหลายปีบ่เคยให้ให้น้องรู้ต้นคนผู้บนแม่ลือน้องดาย้อนทั้งวัดสนาอายเกิดมาพาลาบ่ลาบอกหักอ้ายแล้วให้หักจริงอย่าทิ้งอ้ายไปอย่าให้อ้ายต้องเสียใจนอนน้ำตาใดลงสองตาดิบดิบแค่มาดอเด็กตัวให้หักเดียวบ่เห็นทิ้งอ้ายไปหายเม็ดสีดีหากน้องจริงใจคือปากเมาก็คงสิดีย้อนว่าอ้ายคนนี้เกิดมาหลายปีบ่เคยให้น้องรู้ต้นคนผู้บนแม่ลือน้องดาย้อนทั้งวัดสนาอายเกิดมาพาลาบ่ลาบอกหักอายแล้วให้หักจริงอย่าทิ้งอายไปอย่าให้อายต้องเสียใจนอนน้ำตาได้ดงสองตาดิบ